Еліта першою йшла в бій, першою сходила на ешафот. Першими відрубаними головами були голови української еліти. 1991 рік послав сподівання, що ці трагічні часи підуть назавжди в небуття. Еліта вищого класу, а за нею вся українська еліта, вийшла у відкритий бій. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла акт проголошення незалежності. На 1 грудня 1991 року призначено всенародний референдум щодо незалежності і вибори президента України. В народі вирували незалежницькі настрої. Напередодні референдуму зі своїм словом до народу виступив Олесь Гончар. Боже, які ми були довірливі! Скільки разів упродовж історії дозволяли себе ошукати? А на братерську нашу довірливість нам відповідали потоптанням Переяславських угод, різаниною в Батурині, підступним зруйнюванням Січі, соловецькими та сибірськими розправами над славними, найбезстрашнішими синами нації. Сучасні реаніматори імперії, наскрізь прогнилої, наскрізь аморальної, невже ж вони і справді розраховують на те, що зранена Чорнобилем Україна вже не відчуває болю? Що з пам'яті народу геть вищезло все, чим позначена його страдницька історична дорога. Що забули ми і легендарні крути, ці українські фермопіли, і звірства муравйовських банд, і як у сліпій садистській ненависті розстрілювали вони наш золотоверхий Київ, будинок та унікальну бібліотеку Грушевського, першого президента Української Народної Республіки. Цілячись кронштадтським снарядами в саму нашу історію, в саму душу України. Невже й сьогодні недолугі збирачі приреченої, агонізуючої імперії вважають нас здатними забути геноцид, голодомори, терори, забути криваву науку Тбілісі й Вільнюса і сльози солдатських матерів, чиїх дітей ради великодержавних амбіцій було безповоротно кинуто в пекло Афганістану, цього найпотворнішого породження загрибущого імперського тоталітаризму. Ті, що вчора лицемірно прикидались нашими друзями, сьогодні обкидають Україну брудом дезінформації, розпалюють українофобію, нічим не гребують, щоб викривленим, спотвореним виставити перед світом образ нашого народу. Безсоромними вигадками та шовіністичними брехнями принизити нашу незалежність. Одначе ні погрозами, ні шантажем, ні фальшивими великодержавницькими лестощами вже не зломити нашої всенародної волі, нічим не затримати владну ходу нового часу. Хай не буде серед нас байдужих, пасивних, ніяких. Адже нас почують і ті, що впали в дорозі, що в колимських снігах загубились, і в тундрі лягли навічно, і в братських могилах. Ми чуємо їх, вони почують нас. Ми чуємо всіх, хто упродовж століть виборював нашу державність, нашу довгождану свободу. Сама історія запитує кожного з нас, хто ти? Чи справді вичавив із себе тоталітарного раба? Чи здатний відстояти себе як людину? Відстояти –